Weet je, wat dachten we hier zo bij de late avond? We beginnen gewoon met wat jazzy muziek. Jazzy muziek van de Little River Band. Zou je niet verwachten van ze. Want ze maken eigenlijk heel andere muziek. Althans maakten ze. Want ze zijn al een tijd geleden opgeheven. Je hoorde Reminiscing. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Heel leuk dat je erbij bent vandaag bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Ja, echt waar. Ik ben blij dat je erbij bent. Bij deze lange avonden en lange nachten. Sombertjes, sombertjes, sombertjes. Nog een paar weken en dan gaan de dagen weer lengen hoor. Dus even volhouden. In de show vandaag lekkere muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat zit helemaal oké. Dus dat is iets waar we geen zorgen over moeten maken. Dus geniet van de muziek. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Die ging op pad en hij vroeg aan de argeloze voorbijganger. Wie uit het verleden zou u nog wel eens willen ontmoeten? Die vraag heb je zelf ook wel eens, denk ik. Hè? Dat je denkt, hey, goh, hoe zou het gaan met die en die? Verder, Joffe Door. Nou, die pakt nogal uit. Echt Rotterdams. Rot op met je voetbalmuseum. Gaat natuurlijk over de plannen van een voetbalmuseum in Rotterdam. Hoe en wat hoor je straks. En we gaan het hebben over uitvaartpraat. Wat is dat nu weer? Nou ja, we gaan het hebben over uitvaart. Misschien niet zo'n vrolijk onderwerp, maar laten we eerlijk zijn. Ook over dat soort zaken moeten we het vooral hebben. Ook in de late avond. Maar zoals altijd, heel veel lekkere muziek. Myself.

me on my way. The time is drawing near. My train is going. I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me. My heart is in your hand, and I'll be missing you. 'Cause you know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up, you know it's you, babe. Giving me the courage and the strength. Wat een romantiek, ongelooflijk geweldig. Styx en Babe. Babe, I love you. En natuurlijk Françoise Hardy ervoor met Message Personnel. Hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij schopt vandaag hard aan tegen een mogelijk voetbalmuseum. Je hoort het zo meteen na René Allstead met A Love That Will Last. The one before, I don't desire a complicated past. I want a love that will last. Say that you love me, say I'm the one. Don't kiss and hug me and then try to run. I don't do drama. My tears don't fall fast. I want a love that will last. I don't want just a memory. Give me forever. Don't even think about saying goodbye. 'Cause I just want one love to be and remain in my heart till I die. So call me romantic, I guess that's so. There's something more that you ought to know. I'd never leave you, so don't even ask. I want a love that will last forever. I want a love that will last. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Een groepje oude, seniele mannen hebben het idee opgevat om in Rotterdam een voetbalmuseum te vestigen. Mannen die van voetbal hun werk hebben gemaakt. Niet dat ze er actief aan deelnemen, nee, ze schrijven erover. Johan Derksen, Hugo Borst en Martie van Kamman willen in de Maasstad het 2 jaar geleden ter ziele gegaane Nationaal Voetbalmuseum en Voetbal Experience nieuw leven inblazen. Aanvankelijk dacht ik, leuk, een museum waar de Europa Cup 1 uit 1970 tentoongesteld wordt, shirtjes van Van Hanegem en Frans Hasiel, de tegel met de voetafdrukken van Koemelijn en de opgezette mail die door Feyenoordkeeper Eddy Treitel tijdens een wedstrijd tegen Sparta uit de lucht is geschoten. Maar toen bedacht ik mij dat een dergelijk museum er al is, namelijk in de Kuip zelf. Tja, wat moeten we dan hier in Rotterdam met een shirtje van Vaas Wilkes of een bal met handtekeningen van de spelers van die club uit 020? Laat die oude kolerenzooi lekker in Heerenveen en in Amsterdam. Daar is toch niemand in geïnteresseerd, of wel? Toen ik het artikeltje in het Algemeen Dagblad verder las, ontdekte ik dat Derksen, Verkamman en Borst de grondleggers zijn van het Nationaal Voetbalmuseum in Roosendaal. En dat dit 2 jaar geleden is gesloten vanwege een zakelijk conflict over de collectie met beheerder Jos Kouwer van de stichting Voetbal Totaal. Dat geschil is inmiddels zo hoog opgelopen dat er zelfs sprake is van een juridische strijd, welke door de rechter in het voordeel van het voetbaltrio is beslist. Zij hebben Kuijer aan de kant geschoven en vervangen voor Kees Jansma. U weet wel, de man met het hoofd als van een oude versleten lederen voetbal. Zo eentje die niet zou misstaan in een glazen vitrine van een voetbalmuseum. Het trio is nu een kwartet en ze probeerden er een quintet van te maken door directeur Paul van der Laar van Museum Rotterdam erbij te betrekken. Zij zagen het wel zitten om een deel van de voetbalcollectie in Museum Rotterdam tentoon te stellen. Maar Paul van der Laar heeft zijn ontslag ingediend en het museum zelf is vorige week gesloten, waarmee een belangrijk, zichtbaar deel van de geschiedenis van Rotterdam uit zicht verdwijnt. Reden van de sluiting is dezelfde als de reden waardoor het Nationaal Voetbalmuseum en ook het Voetbal Experience in het Herstaco Stadion in Roosendaal

Uitvaartorganisatie Matrice vindt het belangrijk dat iedereen die uitvaart krijgt die bij hem of haar past. En dat heeft te maken met uitvaartpraten. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Helen Teunissen. Ze is mijn gast in de studio, directeur van Matrice Uitvaartbegeleiding. Helen, welkom. Dankjewel. Uitvaartpraat, dat klinkt als dat je ergens in een café zit en met elkaar praat. Nou, volgens mij kan je het niet beter zeggen. Mijn bedoeling is dat je op een laagdrempelige manier kunt nadenken met elkaar over je eigen uitvaart die ooit zal plaatsvinden. En we hebben altijd bij Matrice al 24 jaar van die boekjes waar echt de mooiste vragen gesteld worden. Maar iedereen zegt, oh, dat is een mooi boekje en dat ga ik ooit eens invullen. En dat gebeurt dan nooit. Nee. Toen dacht ik, hoe kan ik nou een boekje maken wat heel laagdrempelig is, met een laagdrempelige uitstraling, wat je gewoon in de auto bij wijze van spreken met elkaar, van dat je bijvoorbeeld van een uitvaart afkomt, of je was bij de bibliotheek en daar zie je ze ook liggen, die kleine foldertjes, boekjes. En dat je gewoon zegt van, god, moet je nou toch eens even kijken? Want overal staat een tekeningetje bij. Mm-hmm. Zullen we dat eens even samen invullen? Ja. Mijn droom is dat het zo gaat. Want in de praktijk komt erop neer wat je al zei, van ja, dat komt ergens in de later liggen, dat doen we nog wel een keer. Ja, en gaat dit dan anders? Nou, dat kan ik nog niet echt zeggen, want het is nog maar kort uit. Ja, het is nog kort uit. Dus jullie hebben de primeur. Ja. Maar je hoopt dat mensen daar meer en beter over na gaan denken. Ja, ik merk echt in de praktijk, en dat is nu al heel lang, 24 jaar wat ik net zei, dat we daar echt wel tegenaan kunnen lopen dat mensen er gewoon met elkaar niet over praten. Wat ik allemaal heel logisch vind. Hè? Dat is voor iedereen een goede reden. Maar we weten gewoon dat we de uitvaart nog beter kunnen maken, niet alleen voor degene die overleden is, maar ook voor de mensen die achterblijven. Nou, dat is denk ik ook een veel belangrijke ding. Want als je niets zegt en je overlijdt, dan zit de familie met vragen. Ja, kijk, je kunt ook zeggen, met elkaar kom je er wel uit. Want er is vaak veel liefde. Tenminste, dat is een generaliserende opmerking, maar daar gaan we eventjes van uit. Of in ieder geval dat je elkaar wel kent. Dus je kunt best wel inschatten wat iemand graag zou willen. Maar voor de rust, als daar toch iets samen besproken is en dus iets op papier staat. Dat men weet wat de wensen zijn. Ja. En misschien van jezelf wel, dat je denkt, nou, hoe wil ik het zelf hebben? Vaak is het zo dat je zelf moet nadenken over de sfeer, over wat je wil. Nou ja, alleen al begraven of cremeren, nou, dat is al zo'n punt natuurlijk. Ja, nou, maar jouw eerste woord wat je benoemde was sfeer. Ja. De sfeer is echt ontzettend belangrijk voor een uitvaart. Ja. Dat is zo bepalend voor hoe mensen daarna de uitvaart verlaten, als ze bij de uitvaart geweest zijn en ze gaan weer weg, dan is de sfeer, als er een fijne sfeer is, niet gespannen, niet in een kille omgeving, wat echt past bij degene die overleden is en ook echt past bij die familie die om hem heen staat en die vrienden, dan is dat zo ongelooflijk helpend voor de gasten die er waren. En misschien ook wel voor de rouwverwerking na de hand. Het is zeker een mooie uitvaart die past dus bij degene die overleden is en bij de familie, is een hele goede start van een rouwproces. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. En de uitvaartpraat, dat helpt daarbij. Zeker. Hopen we dan. Ja, je bent er net daar ga ik helemaal van uit. Hoe kunnen mensen daar aankomen? Nou, je kunt een telefoontje doen naar Matrice. Dat is 010-273-2424. En dan krijg je er gewoon toegestuurd. Maar ze liggen ook bij de huisartsen, bij het Wennekenpand, bij de bibliotheek. Ja, ja. Overal leggen we ze neer. Je probeert wel mensen zover te krijgen dat ze die drempel overgaan. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar de mensen die het pas geleden voor het eerst zagen, die kwamen allemaal met dat voorstel van, oh, dan kunnen we het meteen in de auto bespreken. Ik dacht, oh, dat is wel heel snel. Dan heeft het in ieder geval effect gehad. Ja, zeker. En dat boekje, dat ligt overal in Schiedam. En dan komt en het allemaal goed. En Vlaardingen. Ja. Ja, uitvaartpraat, daar hadden we het over. Daar sprak ik over met Helene Teunissen, directeur van Matrice Uitvaartbegeleiding. En als u zo'n boekje wil hebben, nou, ze zijn overal verkrijgbaar. Op de website kan je ook het telefoonnummer vinden. Ja, en op de website staat ook het hele boekje. Dan kun je het ook zien. Dan kan je het ook zien. Dus ja. Noem de website nog een keer. www.matrice.nl. M-A-T-R-I-C-E. Helen, nou, dat is een hoop info. Ja, dat wel. Maar mensen kunnen het wel begrijpen, denk ik. En als ze de website hebben, kunnen ze verder zoeken. Ja. Helen Teunissen, dank voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer vanavond aan deze aflevering van De Late Avond. En jij als luisteraar weer dank voor je aandacht afgelopen uurtje. Ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van De Late Avond. Dat is maandagavond al. En dan zit hier Harry Kuipers wederom gewoon lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen. Dus stem dan weer af. Beter nog, laat je radio gewoon lekker aanstaan op deze frequentie van jouw lokale oproep. Ik ga er van tussen tot besluit van de show. Brian Adams en Everything I Do It For You. Zo is het. Ik wens je een mooie nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Welterusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend een hele fijne wacht. Check intussen onze website de komende dagen. Gewoon om te kijken wat doen we allemaal. Of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Want daar vind je alle informatie over de show. Such a heart. know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Your Thank you.